dwór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Srebrny medal polskich żeglarek w Tokio w ostatnim wyścigu. Agnieszka Skrzypulec i Lanta Ogar wskoczyły na drugie miejsce. Katastrofa kolejowa w Czechach. Co najmniej dwie osoby nie żyją, kilkadziesiąt jest rannych. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w tym roku w Zamościu. Mamy srebrny medal w Tokio. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar zostały wicemistrzyniami olimpijskimi w żeglarskiej klasie 470. Medalowy wyścig śledził Dariusz Urbanowicz. Boże, jak to brzmi, wicemistrzynie olimpijskie w żeglarstwie. Jolanta Ogar-Hill to jest załogantka. Sternikiem tej załogi jest Agnieszka Skrzypulec. Fantastyczna żegluga w ostatnim, no przez cały tydzień, przez całe regaty praktycznie, ale w ostatnim wyścigu mogły spaść z podium. Mogły też z brązowego medalu zrobić srebrny. I tak się też stało. Polki dopłynęły na miejscu piątym. Dwa miejsca przed Brytyjkami. A to dało im remis punktowy z Francuzkami i właśnie srebrny medal dzięki wyższej lokacie w wyścigu medalowym. Ale Francuzki protestowały, Brytyjki, jakoby one zachowały się niesportowo i przepuściły Polki na przedostatnim znaku kursowym, a to by oznaczało, że no, to jest niesportowe zachowanie. No i na świadków wzięły Polki, no ale Polki, wiadomo, nie widziały sytuacji precyzyjnie i zostało tak, jak sobie wypływały dziewczyna, więc złoto dla Brytyjek, srebro dla Polek i brąz dla Francuzek. Z Enoshimie pozdrawiam, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. To siódmy medal biało-czerwonych w Tokio. Relacje z olimpijskich aren w naszych serwisach i trójkowych audycjach. Wyniki z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie tokio2020.polskieradio24.pl. Co najmniej dwie osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. W katastrofie kolejowej w zachodnich Czechach zderzyły się czołowo dwa pociągi osobowe. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Z Pragi Wojciech Stobba. Do wypadku doszło po godzinie 8 w okolicach Domażlic w kraju pilzneńskim na zachodzie Czech. Pociąg ekspresowy jadący z Monachium do Pragi zderzył się tam czołowo z regionalnym pociągiem osobowym. Wicepremier, minister transportu Karel Havlíček poinformował, że do zderzenia pociągów doszło po tym, jak maszynista ekspresu przejechał sygnał stój wyświetlany na semaforze. Aktualny bilans katastrofy kolejowej mówi o dwóch ofiarach śmiertelnych i 7 osobach w stanie krytycznym. 31 osób odniosło obrażenia niezagrażające ich życiu. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Policja jest bardzo blisko schwytania sprawcy podpalenia punktu szczepień w Zamościu. To tylko kwestia czasu, mówi komendant główny policji. Sprawę bada specjalna grupa dochodzeniowa z Lublina, a policja opublikowała także zapis z kamer monitoringu i ściśle współpracuje z mieszkańcami w ustaleniu personaliów sprawcy. Generał Jarosław Szymczyk powiedział w radiowej jedynce, że śledztwo jest na bardzo zaawansowanym etapie, a policja traktuje je priorytetowo. Podpalenie budynku, podpalenie obiektu może za sobą nieść zdecydowanie poważniejsze skutki niż te, które nastąpiły w Zamościu, bo są to tylko straty materialne, ale przecież tam w środku ktoś mógł być, tam mogły być urządzenia, które mogły spowodować eksplozję i zagrożenie dla wielu, wielu osób. Czynności są niezwykle intensywne, ale na tym etapie no, objęte zarówno tajemnicą postępowania przygotowawczego, jak i czynności operacyjnych. Za wskazanie sprawcy podpalenia mobilnego punktu szczepień jest nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. Po roku przerwy festiwal Dwa Teatry powraca. Odbędzie się w Zamościu. Przedstawiciele Miasta Polskiego Radia i Telewizji Polskiej podpisali porozumienie dotyczące organizacji wydarzenia. Klaudia Dadura. Festiwal Dwa Teatry powraca po roku pandemicznej przerwy. Przez 19 lat odbywał się w Sopocie. Gospodarzem tegorocznej edycji będzie Zamość. Zdaniem Agnieszki Kamińskiej, prezes Polskiego Radia, to doskonałe miejsce do prezentowania słuchowisk. Zamość to bardzo piękne miasto z tradycjami, z bogatą historią, przepiękne. Tak samo i Festiwal Dwa Teatry ma bardzo długą tradycję. Teatr Polskiego Radia, prawie blisko stuletnią tradycję. O tym, gdzie będzie można zobaczyć i usłyszeć utwory, mówi Janusz Kukuła, dyrektor kreatywny festiwalu. Słuchowiska prezentować będziemy w klubie jazzowym imienia Mieczysława Kosza. Pięknym miejscu ze znakomitą akustyką. A słuchowiska dla dzieci w BWA Zamojskim, które mieści się przy rynku. Program wydarzenia obejmuje m.in. konkurs słuchowisk radiowych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Klaudia Dadura, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Przenieśmy się, proszę Państwa, wraz z Katarzyną Cygler do miejsca w Warszawie, które nie wiem jak Państwa, ale jest moim ulubionym. Zapraszamy na warszawski barbakan. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Artyści są znani z różnych powodów. Jedni ze swoich prac, inni ze skandali, jeszcze inni z uroku osobistego i urody lub jej braku. Bo też jak historia sztuki i ludzkości pokazuje, brzydota także potrafi być zniewalająco urzekająca. Pewien malarz z charakterystycznym wąsem, wąsem, który ewoluował w trakcie życia właściciela, Salvatore Dali, był znany z wybitnych obrazów, jakkolwiek nie da się ukryć, że również z tego wąsa i z powodu swojej żony Gali i różnych swoich fobii. W latach 60. polski, a dokładnie warszawski, rynek sztuki zaczął podbijać pewien 20-kilkulatek, który podobno zachwycał nie tylko obrazami, ale również wzrostem, urodą i szeroko pojętym urokiem osobistym. W zacnym artystycznym gronie wystawiał swoje prace na murach Starego Miasta, nazywał się Jan Naliwajko. Z opisów historyków sztuki wynika, że był ulubieńcem publiczności, zwłaszcza kobiet. Przyciągał tłumy, bo na barbakan przychodziły jego fanki oraz fani fanek. Tak? Przecież artysta nie mógł umówić się ze wszystkimi wzdychającymi do niego paniami, a przynajmniej nie na raz. A ktoś przecież mógł to zrobić. I mogli to zrobić mniej uroczy, ale za to wolni panowie. Pod koniec lat 60. Jan Naliwajko zamieszkał w Szwecji. Wystawiał swoje prace m.in. we Francji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i oczarował również Galę, żonę Salvadora Dalego. Z wzajemnością zresztą i z Salvadora Dalego też. Państwo Dali doceniali jego sztukę, bo zorganizowali mu dwie wystawy w Paryżu. A co i jak tworzył Jan Naliwajko, to warto po prostu zobaczyć jutro w ramach projektu Art Barbakan, czwarta edycja wystaw malarzy niezależnych. O 18:00 odbędzie się wernisaż wystawy prac Jana Naliwajko. Wszystko oczywiście na warszawskim Podwalu. Dobrej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. We'll be right back. wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Warto pamiętać, że przypada dzisiaj 77. rocznica śmierci poety Polski Walczącej. Krzysztof Kamil Baczyński poległ na Placu Teatralnym w obronie swojego miasta, Warszawy. Miał zaledwie 23 lata. 2021 rok jest rokiem Baczyńskiego właśnie. I dlatego o 15.50 w radiowej Trójce Mateusz Drozda porozmawia o ogólnopolskim konkursie fotograficznym Baczyński bez filtra. Zapraszamy serdecznie. Kolejnej piosenki miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam. Ciepła swego głosu, swego serca. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja suta serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Chyba jest. Odbijam w sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać, mówić co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy dziś się po tym. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja cudra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja cudra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. Propozycja na weekend w przepięknym Wrocławiu, gdzie startuje 10. Festiwal Aktorstwa Filmowego imienia Tadeusza Szymkowa już 7 sierpnia. W tym roku ponownie w połączeniu z Festiwalem Reżyserii Filmowej. Z nami już teraz gość Stanisław Dziernielko, dyrektor festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To już 10. edycja tego wydarzenia. Jak festiwal powstał, no i jak zmieniał się przez te lata? 10. edycja Festiwalu Aktorstwa Filmowego, ale również 14. edycja Festiwalu Reżyserii Filmowej. W tym roku oba festiwale połączyła, no niestety, pandemia. Podobnie jak w roku ubiegłym, odbywają się w tym samym terminie. Zawsze było tak, że Festiwal Reżyserii Filmowej odbywał się w czerwcu, a Festiwal Aktorstwa Filmowego w październiku. Staraliśmy się wybrać ten taki termin najlepszy, taki, chodzi o to bezpieczeństwo, prawda, sierpień w ubiegłym roku okazał się dla nas bardzo, bardzo przyjazny i udało nam się zorganizować oba wydarzenia w tym samym terminie i z udziałem publiczności, co jest ważne, bo dla mnie jest najważniejszą rzeczą, żeby w wydarzeniach brała udział publiczność na żywo. Przez internet wiadomo, to jest takie lizanie loda przez szybę. Dlatego cieszę się bardzo, że w tym roku również po raz 10, już mały jubileusz, odbywa się Festiwal Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu, w moim rodzinnym mieście, w tym Wrocławiu, jak pani wcześniej powiedziała, i rozpocznie się uroczystą galą 7 sierpnia o godzinie 19:30 w Centrum Kongresowym Hali Stulecia, przepięknej Hali Stulecia wrocławskiej. Galę poprowadzą Ania Samusionek i Zbyszek Zamachowski. Tego dnia już wręczymy pierwsze nagrody, platynowe szczeniaki za wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym. Co roku przyznajemy te nagrody najlepszym polskim aktorom. W tym roku te nagrody trafią do rąk Grażyny Szapołowskiej i Andrzeja Chyry. W ubiegłych latach te nagrody otrzymali już m.in. Daniel Lubryski, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Janusz Gajos, Marek Kondrat. No mógłbym tutaj wymieniać jeszcze długo te nazwiska. W sumie wręczyliśmy przez te 10 lat prawie 100 szczeniaków. Takie są nagrody, statuetki platynowe i złote szczeniaki. A to nie są małe zwierzątka, tylko to są w slangu filmowców, to są najmniejsze reflektory, które doświetlają twarz, a właściwie oczy aktora przy zbliżeniach. I jeśli chodzi o sam konkurs, to w tym roku mamy pierwszo- i drugoplanowe kobiece i męskie. Oceniamy, znaczy jury będzie oceniało kreacje aktorskie. Jest 15 aktorów nominowanych. Jury w tym roku składa się wyłącznie z aktorów, specyfiką festiwalu aktorstwa, ale również reżyserii filmowej jest to, że oceniają koledzy pracy swoich kolegów. Także w tym roku jury aktorskie składać się będzie z Ani Seniuk, z Roberta Gonery i Zbigniewa Walerysia, natomiast reżyserii filmowej będzie przewodniczącym wybitny reżyser Janusz Majewski i tutaj jeszcze tak przy okazji powiem, że Janusz Majewski jutro, ten wybitny reżyser, obchodzi swoje 90. urodziny i chcemy zrobić mu też taką małą uroczystość, na razie to jest tajemnica, na festiwalu i oprócz niego będzie jeszcze Felix Palk w jury i nasz wrocławianin Sylwester Chęciński. A o tym, kto będzie na festiwalu i z kim będzie można się spotkać, porozmawiamy z dyrektorem już za chwilkę. Powracamy do Wrocławia, gdzie w sobotę rusza Festiwal Aktorstwa Filmowego. Z nami jest Stanisław Dziernieńko, czyli dyrektor festiwalu. To też miejsce, gdzie widz może spotkać się z twórcą. Jacy aktorzy w tym roku pojawią się we Wrocławiu? No jest ich mnóstwo, w tym roku jest taka kumulacja, bo mamy zarówno aktorów, jak i reżyserów, tak wcześniej jak wspomniałem. Kto przyjedzie? No przyjedzie między innymi Jerzy Machulski, będzie odbierał swoją nagrodę, wybitny reżyser za wybitne osiągnięcia w reżyserii filmowej, ale będzie również aktorzy, którzy są nominowani do nagrody głównej, czyli do Złotych Szczeniaków w kategoriach pierwsza i drugoplanowa rola kobieca i męska, czyli Łukasz Cimlat, Andrzej Chyra, będzie Agata Kulesza również, no będzie mnóstwo innych znakomitych aktorów, Jan Holoubek, który jest nominowany za reżyserię filmu 25 lat niewinności, Piotr Trojan z tego filmu, twórca głównej roli, Magdalena Ruszka za drugoplanową rolę kobietą, Sweat Mateusza von Horna, Magdalena Koleśnik, Aleksandra Konieczna są nominowani do nagród Złotego Szczeniaka. Mamy również ofertę dla tych naszych najmłodszych, jak co roku może tutaj warto o tym wspomnieć, powiedzieć. Aktorzy zawsze spotykają się z dziećmi i czytają im bajki, zachęcają w ten sposób do czytania książek, żeby oderwać od komputerów i pokazać, jakie jest piękno właśnie książki, że kształtuje wyobraźnię, ile jest po prostu warta książka. Także to jest taka część również, jedna z najmniejszych części programu festiwalowego. Kto będzie? Gala zakończenia to jest 12 sierpnia o godzinie 19.30 również w sali audytoryjnej Centrum Kongresowego w Wrocławiu. To jest sala, specjalnie taką salę wybrałem. Sala może pomieścić 1000 osób. My możemy 75% wykorzystać tylko tej powierzchni, także 750 widzów będzie mogło obejrzeć, uczestniczyć w gali rozpoczęcia, jak i zakończenia. Galę zakończenia poprowadzi Ania Dereszowska wspólnie z Robertem Gonerą. Tutaj powiem, że przyznaliśmy też pierwszą nagrodę imienia Piotra Machalicy, naszego przyjaciela zmarłego w ubiegłym roku. Będzie to nagroda dla aktora śpiewającego i tą nagrodę otrzyma w tym roku właśnie Ania Dereszowska, która będzie miała swój recital, również nowy program, z którym przyjedzie do Wrocławia, także serdecznie na te wydarzenia zapraszam. Czyli też w pewnym sensie premiera. No i proszę Państwa, po raz kolejny Dolny Śląsk stanie się strefą spotkań publiczności i twórców projekcji filmowych, wykładów, koncertów i warsztatów, ale przede wszystkim to jest miejsce po prostu spotkania widza z twórcą. Stanisław Dzierniejko, dyrektor festiwalu, był naszym gościem. Zapraszamy Państwa do Wrocławia. Od 7 do 12 sierpnia odbędzie się tam 10. Festiwal Aktorstwa Filmowego. Dziękuję serdecznie i powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Całe życie, czy warto było spalać?

wejdź do domu, tam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls. Wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, tam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Przygotowania i realizacja tego filmu zajęły blisko 10 lat. Od piątku będziemy mogli zobaczyć w naszych kinach nakręcony przede wszystkim w Indiach pełnometrażowy dokument Pawła Wysoczeńskiego Jutro czeka nas długi dzień. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jutro czeka nas długi dzień, a tak chyba muszę zacząć. Tak chyba trzeba zacząć. Niebawem premiera filmu o Helenie Pys, polskiej lekarce, która 33 lat robi niebywałe rzeczy w Indiach dla wszystkich miłośników Indii, dla wszystkich miłośników ludzi, którzy robią coś niezwykłego na krańcach świata. To jest film dla nich. Na zachętę też zdradzę końcówkę. W napisach końcowych mamy Boba Dylana. Menadżer Boba Dylana użyczył nam piosenki do filmu. No ale przede wszystkim bohaterka jest kapitalna, bardzo silna, charyzmatyczna osobowość, która w Indiach od 33 lat robi niebywałe rzeczy. A dlaczego właśnie z Indiami pani Helena związała swoje losy na tak długo? To było tak, że w latach 60. tam powstał ośrodek dla ludzi chorych na trąd. Chorych tak? na trąd, tak? I ich rodzin, bo w Indiach nie tylko chorzy na trąd, ale też ich rodziny są stygmatyzowane, nie mają szans na edukację, na nic. Tam powstał w latach 60. ośrodek. Ksiądz, który ten ośrodek założył, ksiądz Adam, był poważnie chory. Helena się o tym dowiedziała w latach 80. i pod wpływem impulsu postanowiła pojechać na rekonesans, zobaczyć jak jest. Oni potrzebowali lekarki, Helena była lekarką w przychodni na Woli, pojechała na chwilę, potem pojechała jeszcze raz na rok, no i z tego roku zrobiło się 33 lata. No i właśnie resztę zobaczymy w filmie, bo z jednej strony to jest spojrzenie na Indie, na tamtejszą społeczność, na tamtejsze problemy, ale to też bardzo polski film ze względu na tę szczególną bohaterkę. Tak, i też bohaterka wraca do Polski, jest cały wątek Polski. Poza tym jest w tym filmie pewien konflikt cywilizacyjny, punkt widzenia Polki, która tam przyjechała nieść pomoc i punkt widzenia drugi, księdza, który chce ten ośrodek rozwijać, chce trendowatych w zasadzie się pozbyć. I wiele osób, to jest bardzo ciekawe, mówi mi, że rozumie tego księdza. Mój przyjaciel powiedział mi, Paweł, wyobraź sobie, że ktoś przyjeżdża do ciebie i zaczyna swoje porządki wprowadzać, mówi ci jak żyć, wprowadza swoje zasady i trochę... I już pojawia się konflikt. I pojawia się konflikt. I trochę z punktu widzenia tego księdza Asztana, Helena tak funkcjonuje. To było niebywałe, że w zasadzie ksiądz Asztan jest takim czarnym charakterem w filmie, natomiast ja mu pokazałem film z drżącymi rękami, przestraszoną jego reakcję, a tymczasem on zaprasza swoich współpracowników, każe mi cofnąć scenę. Ja mówię, no pięknie, no pozamiatane. A on zadowolony, ogląda tą scenę po raz kolejny i się okazuje, że on jest zadowolony ze swojego wizerunku. Że jakby z jego punktu widzenia wszystko jest w porządku, że chce wypędzić trendowatych, że zarabia coraz więcej pieniędzy, że to drzewo daje się rozwija, niekoniecznie pomagając najbiedniejszym, ale też rozwijając i bogacąc się. Także jest bardzo, uważam, ciekawy konflikt między dwoma punktami widzenia. No i też buduje to pewną linię dramaturgiczną twojego dokumentu. Jutro czeka nas długi dzień w kinach. Tak? Już w kinach od 6 sierpnia, w ponad 60 w całej Polsce, w Warszawie, w najlepszych kinach studyjnych, moich ulubionych. Także serdecznie, gorąco zapraszam. Czekaliśmy na tą premierę długo. Film robiliśmy 7 lat, a od początku projektu to nawet 10, bo zaczynaliśmy w Somalii w ogóle. Bardzo długa historia. Natomiast od piątku w kinach. Z Pawłem Wysoczańskim, autorem filmu Jutro czeka nas długi dzień, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Think of when we were together. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Była piosenka Gotye wraz z gościnnym udziałem nowozelandzkiej Kimbry. Utwór został naprawdę doceniony, czego dowodem jest liczba wyświetleń na serwisie YouTube. 1 740 000 000. Proszę Państwa. To już wszystko na dziś w Trójce przed południem. Kłaniam się Państwu serdecznie, Marta Piasecka. Na ten wspaniały utwór mogliśmy wysłuchać dzięki Agnieszce Łukasiewicz. Kłaniam się również z nami Jacek Pietrasik i Radosław Wojtas. Miłego dnia.